बस एक झगड़े का लम्हा था, दरो दीवार पर ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें, नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब्द किसी ने काट ली नब्जें, न की आवाज तक कुछ भी कि कोई जाग न जाए।